Book 2 79 79 الصفات 2 Приметники 2 أنا لابس ثوبا أزرق На мне синяя сукенка أنا لابس ثوبا أحمر. На мне червоная сукенка. أنا لابس ثوبا أخضر. На мне зеленая сукенка. سأشتري شنطة يد سوداء. Я купляю черную сумку. سأشتري شنطة يد بنية. Я купляю коричневую сумку. سأشتري شنطة يد بيضاء. Я купляю белую сумку. أحتاج لسيارة جديدة. Мне потребен новый автомобиль. أحتاج لسيارة سريعة. Мне потребен хуткий автомобиль. أحتاج لسيارة مريحة. Мне потребен утульный автомобиль. هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن. Там на версе живет старая женщина. هناك فوق تسكن امرأة سمينة. Там на версе живет толстая женщина. هناك تحت تسكن امرأة فضولية. Там у низе живет цікавная женщина. ضيوفنا كانوا ناس لطفاء. Наши гости были приятные люди. ضيوفنا كانوا ناس مهذبين. Наши гости были вежливые люди. ضيوفنا كانوا ناس مهمين. Наши гости были цікавые люди. لدي أطفال محبوبون. У меня милые дети. لكن الجيران لديهم أطفال وقحون. Али у соседей нахабные дети. هل أطفالكم مؤدبون؟ У вас добрые дети.